इतना विचार कर रहे थे, पूर्व पक्ष ने कह दिया था वे भाई श्रौत स्मार्थ जो कर्म है उनमें अतिव्याप्ति निवारण करण मात्रा देव, भाष्यकार का जो पक्ष था जिसको पूर्व पक्षी के रूप में अनुवाद करके भाष्यकार कहते केचिद आहु कि ज्ञान केवला कैवल्यम न प्राप्यते वा मात्रा क्यों कहा एव क्यों कहा, ये बात हो गई है। फिर क्या है पूछना रोग अग्निहोत्र श्रौत स्मार्थ कर्म सहित ज्ञान कैवल्य प्राप्ति ही, ये उसने कहा उसके लिए कहेंगे हम पूछेंगे ज्ञान से मोक्ष की जो प्राप्ति में श्रौत स्मार्थ कर्मों की जरूरत क्या, तब वो कहेगा वो इति कर्तव्यता है, वो वास्तव में वो क्या है, वो इति कर्तव्यता है। जैसे आपने सुना याग से स्वर्ग को प्राप्त करो, यानी याग कैसे करो, प्रश्न तो रहेगा ना, याग का संपादन कैसे होगा, तब आप कहेंगे उसके अंग जितने भी हैं प्रयाज अनुयाज वगैरह अंगों के अनुष्ठान से प्राप्त करना चाहिए। अंगों के अनुष्ठान के द्वारा याग से हमें क्या मिलेगा, स्वर प्राप्त होता है। उसी प्रकार ज्ञान से करो मोक्ष को पाओ, तो प्रश्न ज्ञान को कैसे साधु, तक कहेंगे श्रौत स्मार्त कर्म द्वारा अंतगुण शुद्धि से तुम करो, ऐसा नहीं कहना श्रौत स्मार्त कर्म के रूपी अंगों का अनुष्ठान के द्वारा अंगी रूपा ज्ञान आपको मोक्ष विफल देगा। दृष्टांत जैसे प्रयाज आदि अंगों से अग्निहोत्र रूपा या दर्शपणा से याग क्या करते हैं, हमको स्वर्ग विफल देते हैं, ऐसा अनुमान सिद्ध कर रहे हैं यहां पर। विमतम से कर्तव्यता कमेव स्वफल साधकम करुण का दर्श पौर्णमासाधिपत आनंद गिरी विवादास्पद जो ज्ञान है, विवादास्पद कौन है यहाँ ज्ञान, क्या वो अकेला मोक्ष को दे सकता है या उसे कोई सहायक की जरूरत है, ये प्रश्न है। उस पर इसलिए विवादास्पद कौन हो गया ज्ञान, वो कैसा है, वो सेति कर्तव्यताकम एव स्वफल साधकम, वो इति कर्ता से हित होकर के ही अपने फल को सिद्ध कर सकता है। करण होने से ज्ञाने नैव तु कैवल्यम, ज्ञाने नैव तृतीयांत है ना, करण है करणत्वात् दर्श पूर्णमासाधिपत, जैसे दर्श पूर्णमासाधि का दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत तृतीया वहां पर भी करणत्वाया, इसलिए इति कर्ता की जांच हुई, इति कर्ता मैंने कर्तव्यताया इति मैंने प्रकार, प्रकार क्या चीज होता है, सामान्य से भेद को विशेष हो प्रकार, जो सामान्य पे कथित करण है उसके विशेष रूप जानना हम चाहेंगे, तब आप कहेंगे प्रयाज अनुयाज आदि दो अंग हैं उनके अनुष्ठान के द्वारा दर्श पूर्णमास का स्वरूप सिद्ध होगा, उससे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार कहता है श्रौत स्मार्त यागों के द्वारा ज्ञान का स्वरूप सिद्ध होगा, तद द्वारा मोक्ष प्राप्ति होगी। तदेव ज्ञान कर्म समुच्चय परम शास्त्र मित्रता, इसलिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय परम शास्त्र है, यह सिद्ध हो गया। इति पदम आहुत्य पूर्वेण मुक्ति तो समुचितम अर्थ से स्वधर्म अनुष्ठान इत्यादि जोड़ना है, इति पद जो आया हुआ यहाँ इति आहु के जोड़ देना, इति भाष्यकार ने अत्र केचित आहु इति अत्र केचित आहु के साथ अन्वय होगा भाष्य में। पौर्वापर्य पर्यालोचनायाम शास्त्र से समुच्चय परत्वम न निर्धारितम, विद्याशंगे यदि कोई कहे पौर्वापरि पूरा गीता शास्त्र पढ़ेंगे तो ऐसे तो नहीं लगता कि कर्म ज्ञान समुच्चयवाद यहाँ पर प्रस्तुत है, तब कहते नहीं नहीं ज्ञापकंच आहुरस्य अर्थस्य, इस अर्थ का ज्ञापक भी इसी गीता के पौर्वापरि विचार करने से कई श्लोक मिलेगा जिसे स्पष्ट होता है कर्म और ज्ञान का समुच्चय है, इसमें ज्ञापक श्लोकों को उसने दिखा दिया। अच्छा न केवल ज्ञान मुक्तेतु अपितो समुचितम इत्यस्य अर्थस्य स्वधर्म अनुष्ठाने पाप प्राप्ति वचन सामर्थ्य लक्षण लिंगम गमकम इत्यर्थ, केवल ज्ञापक की नहीं गमक भी लिंग भी, क्योंकि भगवान का श्लोक है कि तुम यदि अपना कर्म को नहीं करोगे पाप में वापसी, ये कहे भगवान तुम प्राप्त पाप को प्राप्त कर जाओगे, तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि, शास्त्र समुच्चय परत्व लिंगवद वाक्यम प्रमाण मित्या, क्या लिंग ही नहीं वाक्य प्रमाण भी प्रस्तुत है, क्या वाक्य प्रमाण दे रहा है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन वाक्य प्रमाण। तब पूर्व पक्षी कहेगा वो सब तो ठीक है, लेकिन युद्ध तो हिंसात्मक है ना, वैध हिंसा भी मैंने भीत हिंसा भी करना न करना अपना मर्जी होता है। क्यों? पापाकत्मात् शेनियागवत्। ये सब संशय हुआ तब आप कहेंगे सर युद्ध नहीं करेंगे, हिंसात्मकत्वात् युद्ध न कर्तव्य हिंसात्मकत्वात् शेनियागवत्। अनुमान कर लिया युद्ध कैसा है, कर्तव्य नहीं है, हिंसात्मक होने से शेनियाग के समान नहीं दृष्टा। तो उसका जवाब देता न हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि न प्रतिषिद्धत्व न हिंसा अनर्थ हेतुत्वावगमात् तदुपेतम वैदिकं कर्म अधर्माय इति नानुष्ठातुं शक्यते तथा च तस्य मोक्ष ज्ञानेन समुच्चय न सिद्ध्यति इति सांख्यमतम् आशंक्य परिहरति। ऐसे सांख्यमत की आशंका, सांख्य से सांख्य दर्शन नहीं लेना, सांख्य वेदांत का ही नाम है। वेदांत जो अपने अपना जो केवल अद्वैत वेदांती है इनको सांख्य शब्द से कहेंगे, क्योंकि अभी आएगा जब जवाब देंगे इस पूर्व पक्ष को, वहां जो भगवान ने कहा है सांख्य और योग दो विभाग है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य से शुद्ध वेदांत है, वो यहां व्याख्या करेंगे, लक्षण भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये सांख्य मत से अपने ही तात्पर्य है यहां पर। आदि शब्दात उच्छिष्ट भक्षण गृह थे, आदि शब्द से उच्छिष्ट भक्षण क्या होता है, पापाय भवति तद्वत्या भी समझो। यथोक्त शंका न कर्तव्य आकांक्षा पूर्वक हेतु कथम, ऐसे कहते हुए वह जवाब देता है ऐसा नहीं हो सकता। छात्रम कर्म युद्ध लक्षण गुरु भ्रातृपुत्र आदि इत्यादि से भाषण पंक्ति है। स्वशब्द न क्षत्रिय विवक्षित है, वहां स्वशब्द से क्षत्रिय को ही लेना है, स्वधर्म है ना भाषण में इति कृत्वा स्वधर्म से क्षत्रिय धर्म करके लेना, क्योंकि वहां श्लोक भी आएगा भगवान स्वयं कहेंगे यहां गीता में भी कि भाई क्षत्रियों का धर्म ही है युद्ध लड़ना। धर्म्याद्धिता श्रेय नान्य क्षत्रिय से विद्यते, धर्म्याद्ध ही युद्धात् श्रेय नान्य से विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मीय युद्ध माने धर्मानुकूल युद्ध, धर्म के अनुरूप जो युद्ध है, धर्माद अनपेतम इति धर्म्यम, धर्म्याद धर्म से जो अनपेत हटा हुआ नहीं है अर्थात धर्म के अनुरूप धर्म से प्राप्त जो युद्ध है वह उससे बढ़कर क्षत्रिय को और कर्तव्य ही नहीं है कह दिया। इसीलिए कहता है ये सिद्धांत पूर्व पक्षी तो युद्ध लक्षणं शात्रं कर्म स्वधर्म इति कृत्वा न धर्माय वह अधर्म देने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा उसको न करने पर पाप लागू हो जाता है। उसको न करने पर क्या होगा, पाप लगेगा। तदा करणे च आचार्यादि हिंसा युक्तम अति क्रूरम युद्धम न धर्मायति ब्रुवता भगवता। स्वयं भगवान कह रहे हैं इस गीता में कि आचार्यादि की हिंसा युक्त अति क्रूर युद्ध भी अधर्माय न धर्मायैव इति। श्रौतानाम हिंसा युक्तानाम कर्मणाम दुर्दो नाधर्म, इसे श्रौत जो हिंसा युक्त धर्म है कर्म है वो भी अधर्माय न भवति मानना पड़ेगा। जब ये लौकिक कर्म युद्ध रूपा कर्म छात्र का वर्ण धर्म रूपा जो कर्म है वह भी अधर्माय न भवति चेत किम वक्तव्यम श्रौत कर्मण हिंसा युक्तम अपि, इसलिए वो भी अधर्माय न भवति। ऐसा बहुत सुंदर ढंग से पूर्व पक्ष प्रतिपादन कर दिया, स्पष्टम उपदिष्टम भवति सामान्य शास्त्र से व्यर्थ हिंसा निषेधार्थत्वात्। फिर जो है फिर वो क्यों आया मैं से सभा भूतानी, कहते वो जो सामान्य शास्त्र है व्यर्थ हिंसा का निषेध करता है, फालतू की हिंसा जो करते ना उसका निषेध करता है। विहित हिंसा इसलिए पाप आया न भवती, व्यर्थ हिंसा क्या हो गया अविहित हिंसा, कि विधियां जो हिंसा का विधान कर रही हैं वो कोई ना कोई प्रयोजन को लेकर कर रही है। अरे विहित हिंसाएं यत्किंच प्रयोजनार्थ है और अविहित हिंसा प्रयोजनाभाव है। यदि कहोगे हमारा लौकिक प्रयोजन है फिर लौकिक प्रयोजन को शास्त्रीय प्रयोजन नहीं माना जाएगा। अभ्युदय निश्रेष का ही नाम प्रयोजन होता है, जो अभ्युदयार्थ नहीं है और निश्रेषार्थ नहीं है वह आपका प्रयोजन भले कहो वास्तव प्रयोजन नहीं है कि पेट पालने के लिए मछली मारना कोई जरूरी नहीं होता है ना। अन्य प्रक्रिया से भी तो पेट पाला जा सकता है। से पेट पालना और भी प्रयोजन के लिए मैं ये कर्म करूंगा या कहा हिंसा करूंगा, ये गलत है। विधि था तो करो, ये वेद कहता है ऐसा मार के भी पेट पाला जा सकता है तो करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अन्य भोजन को खा करके भी हम जीवित रह सकते तो पशु को मार के हम क्यों खा के जीवे। ये पंच पंच नखा भक्ष्य आत्संग्रह में आया था, ये मार के खाने की हिम्मत है तो पांच पशुओं को मार को खाओ बोला। ऐसे पशुओं का नाम क्या है जिसको मारना ही बड़ा कठिन काम है? एक का तो वो है जिसका चमड़ा ही 1.5 इंच मोटा होता है, गेंडा, गेंडे को गिनना है उसमें, रेनोसरस, उसका चमड़ा कितना मोटा होता है, काटना आसान है उसको, उसका मांस कैसे खाएगा? शल्लकी, गोधा, जिनको मारना बड़ा कठिन है। शल्लकी जिसको कहते हैं, जिसके पीछे पीछे पीछे बाण जैसे होता है, रुक करके छोड़ता है बाण को वो, और जब उसको मारने जाओ तो खोपड़ी बंद कर लेता है उसमें, और उसको प्राण रहता खोपड़ी में, जब तक उसे गर्दन पे कुछ नहीं पड़ेगा तब तो मरेगा नहीं, और गर्दन अंदर छिपा लेता है, सारा बाण ऊपर हो जाता है, मारना बहुत कठिन है। शाही बोलते हैं उसको हिंदी में, छोटा सा जिससे कलम भी बनते थे, पहले कलम बना देते, उसी का जो होता है ना जो पीछे जो होता है पीठ बाण जैसे, उसी से कलम बनते थे, उसको छेद कर देंगे उसके अंदर का चीज निकाल दो मलबा को, उसका स्याही आराम से जाएगा, हल्का छेद कर दे तो आराम से लिख सकते हैं आप, उसे कलम बनते थे, शाही बोलते थे। और इसी प्रकार से खरगोश बोल दिया, मारने से बड़ा मुश्किल, उछल उछल के भागते रहता है वो, ऐसे पशुओं को गिनाया जिसको मार के खाना ही मुश्किल। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें मार के खा, ये सब खाने योग्य नहीं भोजन हम लोगों का, वास्तव में मनुष्य के लिए नहीं है। मछली वगैरह ये अन्यों के लिए बना हुआ है, पक्षियों के लिए बनाया है भगवान ने, वो मनुष्य खाने लग गया उसको। इनका प्रयोजन भी है मनुष्यों के लिए, आयुर्वेद के अनुसार दवाई बना करके इनसे दवाइयां बनती है। ये जो केकड़ा पकड़ते हैं ना उसे कैंसर की दवाई बनती है। मछली कॉड लिवर ऑयल है ना, एक तेल निकलता है, कॉड लिवर एक मछली का नाम ही है, वो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है, लिवर के लिए। ऐसे हर एक पशु में कुछ औषधि तत्व भी है, उस ढंग से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भोजनार्थ नहीं। इस प्रकार से अवहित जो कर्म है व्यर्थ है, वो वास्तव में उसका प्रयोजन जो बता रहे प्रयोजन शास्त्र में भी प्रयोजन नहीं है, अभिनय निश्रेष नहीं है, ऐसे ही प्रयोजन को लेकर जो आप करते हो वो व्यर्थ हिंसा माना जाएगा, वो पाप आया अधर्म आया भवती वही कर्मस्थान अनुपत्ति। इसलिए कहता है तो क्या हुआ, युद्धम नाधर्मति बुर्वता भगवता श्रोत्र हिंसा युक्त कर्मणाम दुर्दो नाधर्मत्व स्पष्ट उपदिष्ट भवति। सामान्य शास्त्र से व्यर्थ हिंसा निषेधार्थत्वात् कर्तु विषय चोत हिंसाया तद अविषयत्वात् कुतो वैध कर्म अनुष्ठान अनुपत्ति रित्यर्थ। क्यों का आपका कैसे आप कह सकते हो वैदिक कर्म का अनुष्ठान की अनुपत्ति है, मैंने अवश्य उपपत्ति माननी पड़ेगी। ज्ञान कर्म समुच्चय कैवल्य सिद्धि रीति उपसंहर्तुम इति शब्द अंत में इति सुनिश्चितम उक्तम भवति इति कहकर समाप्त कर दिया। अतएव पूर्व पक्ष का कहना है कर्म समुच्छेद ज्ञान ही मोक्ष देगा, केवल मोक्ष नहीं देगा। तो ज्ञान करण है और कर्म इति कर्तव्यता है। इति कर्ता रूपा श्रौत स्मार्त कर्म से संपन्न ज्ञान रूपी साधन से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रयाज आदि अंगों से सुसंपादित दर्शपुरमास नामक याग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि उन्होंने कर दिया। तदा सिद्धांत कहता है यह नहीं हो सकता। तीन हेतु देंगे भाष्यकार, विभाग वचनात् पहला हेतु, दूसरा श्रुति विरोधात्, तीसरा प्रश्न प्रति वचन अनुपपत्तेश्च। तीन हेतु है, कहां से कहां तक अभी संकेत बता देता हूं। तो से शुरू करिए विभाग वचनात् का, यहां से शुरू करके अगले पृष्ठ में 42 में हमारे इसमें पश्यता करके मिलता है। देखो पुरुषाश्रित्व असंभवम पश्यता, नीचे से थर्ड लाइन पेज नंबर 42 शुरुआत नहीं है, थर्ड लाइन का शुरू में, यहां तक पहला हेतु की व्याख्या है। फिर दूसरे तो होता है श्रुति विरोधा, इसकी व्याख्या वहीं से है, उसे अगला प्रश्न 43 का ऊपर से पांचवा लाइन भगवतः तक समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भगवतः, समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भगवतः पंक्ति है, वहां से वहां तक जो है श्रुति विरोधा की व्याख्या। नचर से शुरू करके अंतिम वाला ये चलेगा आपको 44वें पृष्ठ में, 44वें पृष्ठ में दूसरी पंक्ति में युक्तम इति वक्तम युक्तम, शुरू में एकदम इति वक्तम युक्तम, वहां तक प्रश्न प्रतिवचनानुपत्तेश्च की व्याख्या है। प्रश्न प्रतिवचन अनुपपत्ते है, तीन हेतु हैं, विभाग करणात् यानी विभाग करणात् हो, विभाग वचनात्, विभाग वचना, क्योंकि भगवान ने विभाग करके पतन किया ना, यदि कर्म और ज्ञान का समुच्चय था तो क्यों का ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये विभाग वचन जो है स्पष्ट करता है कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय इष्ट था तो विभाग नहीं होना चाहिए, विभाग वचनात्। और श्रुति में विभाग है उसका भी विरोध हो जाएगा, श्रुति विरोधात्। और अर्जुन का प्रश्न, यदि कर्म ज्ञान समुच्चय इष्ट था कथम कर्मणि घोरे माम क्यों कहा, कदम नियोजे से पूछा ना उसने, घोरे कर्मणि कदम नियोजे से, भाई ऐसे कैसे बोल सकता है, जब यदि भगवान के द्वारा वांछित तत्व यहां पर कर्म समुच्चित ज्ञान इष्ट था तो अर्जुन के मन में संशय आना चाहिए, यदि आ भी गया तो बोलना चाहिए था नहीं नहीं मैं कर घोर कर्म तुमको नियुक्त नहीं कर रहा हूं, क्यों तुमको मोक्ष पाने के लिए ये घोर कर्म समुच्चित ज्ञान की जरूरत है इसे मैं तुमको कर्म करने बोल रहा हूं, ऐसे जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसे भी जवाब नहीं दिया भगवान। तो प्रश्न और प्रतिवचन को देखने से स्पष्ट है आपको ज्ञान कर समुच्चय बात उत्पन्न नहीं हो सकता, अनुपत्ते है, कैसे विस्तार से देखिए इसको, ज्ञान कर्मनिष्ठयः विभाग वचनात्, ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा इन दोनों का विभाग पूर्वक भगवान ने कथन किया है, वचनात् कथनात्, बुद्धिद्वय आश्रय और ज्ञान कर्मनिष्ठय और विभाग वचन ऐसे लेना, बुद्धिद्वय आश्रय ज्ञान कर्मनिष्ठय विभाग वचनात्, बुद्धिद्वय को आश्रय करने वाले मैंने सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, भगवान का है ना, अभी तक मैंने सांख्य बुद्धि बोला है इससे आगे तुमको कर्म योग बुद्धि कहूंगा कहते हैं, तो वो जो विभाग पूर्वक दोनों बुद्धियों का कथन दोनों पर के स्वरूप कथन कर रहे हैं वो जो है ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा का विभाग कथन है, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धिश्चैति बुद्धिद्वयम् तथा सांख्य बुद्धि आश्रयाम ज्ञान निष्ठा व्याख्यातुम सांख्य शब्दार्थम आह, अब इन दोनों में से पहला कौन है सांख्य, और सांख्य शब्द का अर्थ क्या उसी को समझाने के लिए भाष्यकार लिखते हैं अशोच्यान इत्यादिना भगवता, मूल भाष्य में अशोच्यान इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य, श्लोक 31 तक, इस 11 से 31 तक, इत्येतदंतेन ग्रंथेन यत् परमार्थ आत्मतत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यम्, आगे ना इसका नाम सांख्य, सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते सा वैदिकी सम्यक् बुद्धि संख्या तया प्रकाशत्वेन संबंधी कृतं तत्त्वं सांख्यम इत्यर्थः, आंधगिरी पहला पंक्ति आंधगिरी में है ये, सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते सा वैदिकी सम्यक् बुद्धिः संख्या, संख्या किसको कहते हैं, नंबर 1 2 3 नहीं, संख्या उसको घर है, संख्या उसका नाम है जो सम्यक् प्रकाशित करता है, जो ऐसी जो वैदिकी सम्यक् बुद्धि का नाम संख्या, और उस संख्या के द्वारा प्रकाशत्वेन प्रकाश रूप से संबंधी प्रकृतम तत्व, संबंधी ऊता जो प्रकृत तत्व कौन है, शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म परमार्थ तत्व, उस तत्व का नाम सांख्य मित्र, इसी को भाष्यकार ने अशोच्यान शोचस्तम इत्यादि से शुरू करके श्लोक 11 से लेकर के श्लोक 31 तक लंबा चौड़ा व्याख्या करने वाले हैं भगवान, इत्येतदंतेन ग्रंथेना यत् परमार्थ तत्त्वं निरूपणं कृतम्, जो परमार्थ तत्व का निरूपण किया गया है उस परमार्थ तत्व का ही दूसरा नाम है सांख्य, माने ब्रह्म का दूसरा नाम सांख्य। तत् सांख्यम तद विषय बुद्धि ही सांख्य बुद्धि, तद विषय बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि है। आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया भावाद अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणाद या जायते सा सांख्य बुद्धि। तद विषय बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि है। तद विषय बुद्धि कैसी है वो और स्पष्ट करते हैं। आत्मनो आत्मा का जन्मादि षड विक्रिया भावाद, आत्मा का जन्मादि षड विक्रिया का भाव होने से अकर्ता आत्मा इति, आत्मा कैसा है अकर्तृत्व विशिष्ट आत्मा है अभोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा है इति प्रकरणार्थ निरूपणादि यहां जाते। प्रकरणार्थ निरूपण से जो बुद्धि आपके अंदर पैदा होती है सा सांख्य बुद्धि ही, उस ज्ञान का नाम सांख्य। सा येषां ज्ञानिनां उचिता भवति ते सांख्य, वह जिन ज्ञानियों के अंदर उचित प्रकार से विद्यमान हो उन लोगों को क्या कहेंगे सांख्या, पुलिंग हो जाता है। सांख्यम तत्त्वम सांख्या बुद्धि तद विशिष्ट पुरुष सांख्या, तीनों लिंग आ गया यहां पर। सांख्यम तत्त्वम नपुंसक लिंग, तद विषयिणी या बुद्धि सा सांख्या बुद्धि, तद्वान पुरुष सांख्या पुरुष। एतस्य बुद्धेर जन्मनः प्राग आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षा धर्माधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणो योगः। इस बुद्धि की अपेक्षा से योग क्या होता है फिर सांख्यिक हो गया वर्णन, अब योग कर रहे हैं। योग कैसी है इसकी इस बुद्धि की अपेक्षा से विलक्षण है। क्या ऐसी विलक्षणता है वो बुद्धि जन्मनः एतस्या बुद्धि जन्मनः प्राग, वो योग बुद्धि कब होता है योग कब होता है एतस्या बुद्धि जन्मनः प्राग, माने सांख्य बुद्धि के पैदा होने से पहले। जब तक आपके अंदर सांख्य बुद्धि पैदा नहीं होती है तब तक योग है और योग विषयक बुद्धि है और उस बुद्धि वाले आपको योगी कहा जाएगा। योगम तत्त्वम और योग योग विशिष्टा बुद्धि योग बुद्धि तद्वान योगिनः, वो समझा रहे हैं। इससे पहले माने एतस्या बुद्धि जन्मनः प्राप्त, यहां तक अलग कर दो। इस बुद्धि माने ये सांख्य बुद्धि के जन्म माने उत्पत्ति से पहले क्या होता है योग होता है। क्या है योग कद आत्मनो देहादि व्यतिरिक्त तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यपेक्ष धर्माधर विवेक पूर्वक मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणो योग, ये योग है। देह से भिन्न आप आत्मा को मानते हैं और उस आत्मा में लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व भी मानते हैं, धर्म अधर्म विवेक पूर्वक धर्म अधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधनों का अनुष्ठान का भी आपका अपेक्षा रहता है, तादृश निरूपण विशिष्ट का नाम योग है। तद विषय बुद्धि योग बुद्धि सायेषां कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः भवन्ति, और किन में होगा वो कर्मियों में ही होगा। सा येषां वहां पर क्या कहता है सायेषां ज्ञानी नाम कहा और यहां क्या करें सायेषां कर्मिणाम, वहां और यहां अंतर कर रहे ना, सायेषां ज्ञानी नाम कहे थे और यहां सायेषां कर्मिणाम उचिता भवति, वहां को ले सकते सांख्य यहां पर ते योगिनः, स्पष्ट है ना अंतर। सांख्य बुद्धि योग बुद्धि अंतर है, परस्पर विरुद्ध है। एक तो वो है जो इनके नष्ट होने पर पैदा होने वाला है और दूसरा वो है उसकी उत्पत्ति से पहले रहने वाला है। सांख्य बुद्धि से उत्पत्ति से पहले योग बुद्धि होती है, योग बुद्धि का नष्ट होने पर सांख्य बुद्धि उत्पन्न होती है। इसे दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय कैसे हो सकता है। विभाग वचनात् दोनों बुद्धि और बुद्धि के कारणीभूत दोनों तत्व परस्पर विरुद्ध है, कर्म और ब्रह्म ज्ञान सर्वदा ब्रह्म तत्व ही विरुद्ध है। अतः तद विषयिणी बुद्धियां परस्पर विरोधी बुद्धियां हैं, अतः तद विषयवान जो तद्दार बुद्धिमान पुरुष परस्पर विरुद्ध चलने वाले पुरुष होंगे, दोनों विभिन्न डायरेक्शन में चलते हैं परस्पर विरोधी। जैसे कर्मी हमेशा क्या कहेगा सन्यासी को, आप भी कर्मी बन जाओ बोलेगा। सन्यासी क्या कहेगा, आप भी सिर्फ सन्यासी हो जाओ कहेगा। दोनों हो नहीं सकता। लेकिन सायेषाम करुणाम उचिता भवती ते योगिनः, यहां तक की थोड़ी थोड़ी टीका देख लीजिए। अशोचान इत्यादि स्वरम विचारेम वाक्यम या भविष्यति तावदा ग्रंथेना यत् परमार्थ भूतम आत्मतत्त्वम्। वहां परमार्थ भूतम कहकर छोड़ दिए थे मूल में, परमार्थ आत्म तत्व निरूपणम का कहकर परमार्थ भूतम आत्म भगवता निरूपितम, भगवान के द्वारा निरूपण किया। तद यथा श्लोक हमने पढ़ी लिए थे यहां, सांख्य शब्दार्थ मुक्त्वा तत्प्रकाशकम बुद्धिम तद्वतश्च सांख्यान व्याकरोति। इस प्रकार से संख्या क्या है बता दिया, तद विषय को उसको प्रकाशन करने वाली बुद्धि और तर्क बुद्धि वाला, इनका भी वर्णन कर दिया मूल में भाष्यकार ने तद विषय इत्यादि। उसी को और स्पष्ट करते हुए कहा आत्मनैति न जायते मृदे वा इत्यादि प्रकरणार्थ निरूपणात्, निरूपण द्वारेण आत्मन षड्भाव क्रिया असंभवात् कूटस्थ सोविति या बुद्धि उत्पादित है। न जायते मृदे वा कदाचित इत्यादि प्रकरण के द्वारा निरूपित जो सिद्धांत है उसके माध्यम से जब निश्चय कर लोगे अब आत्मा में षड विकार का अभाव है, असंभव है, अतएव मैं कूटस्थ हूं, ऐसी जो बुद्धि होती है उत्पादित है सांख्य बुद्धि, उसका नाम सांख्य बुद्धि। तत्परा उसी का चिंतन करने वाले, वर्णन करने वाले, ध्यान करने वाले जो लोग, वे कौन है, संन्यासिनः सांख्या इत्यर्थः। वाह, यह आनंदगिरिकार जोड़ देते हैं केवल ज्ञानिनः सांख्या भाष्यकार कहते हैं तो वो ज्ञानिनः कहते संन्यासिनः ज्ञानिनः सांख्या, क्योंकि आम आदमी के बस की बात नहीं है। नहीं, मनसा संन्यास्य में कोई संशय नहीं है, कौन मना कर रहा है आपके। त्रयोधर्म स्कंधा में बहुत शास्त्र अर्थ किया भाष्यकार ने, जनकारियों को दृष्टांत लेकर के पूर्व पक्ष जबरदस्त कहता है गृहस्थ को भी मोक्ष का अधिकार है, गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी हो सकता है। बहुत पूर्व पक्ष का रहा भाष्यकार बिल्कुल खंडन कर दिया, असंभव है कि ममत्तम अहंता ममता का निवृत्ति पूर्णतया हो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए असंभव है। जनकारियों के बारे में यह सब लोग ये बोलते बार बार जनकारी जनकारी क्यों नहीं सन्यासी हुआ, ब्रह्मज्ञानी है, अरे वो क्षात्र धर्म का पालन कर रहा है, याज्ञवल्क्य का भी पद प्राप्त हो सी किसके आधार पर, ब्रह्मोपनिषद के आधार पर, लेकिन वो सन्यास क्यों नहीं लिया, क्षात्र है, क्षत्रिय है, अक्षत्र संन्यास का अधिकार नहीं था इसलिए वो नहीं दिया संन्यास के लिए, नहीं तो भी चला गया होता राज्य छोड़ करके, वो तो मजबूर है। इसलिए क्षत्रियों को वानप्रस्थ की अधिकार है, वानप्रस्थ में जा सकता है, वो गया बाद में, आजीवन राजा था ऐसा नहीं वर्णन मिथिला के इतिहास में जो रामायण में आता है, बाद में सीता के भाई को छोड़ देख करके सब देकर चला गया वानप्रस्थ में, क्यों गया फिर वानप्रस्थ में, अभय पद प्राप्त था तो वहां भी हम वही कहेंगे छात्र धर्म का पालन किया, तो क्षत्रिय तो मजबूरी थे वो सन्यासी नहीं हो सके, और ये भी नहीं कह सकते उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, और मुक्त थे या नहीं थे इस पर लड़ाई हम नहीं करेंगे, जीवन मुक्त था कि नहीं था इसकी कोई गारंटी नहीं। इतना कहा जा सकता है याज्ञवल्क्य के बारे में बार बार लोग विचार करते, मैं बना कर देता हूं याज्ञवल्क्य जीवन मुक्त नहीं था, साफ कर देता, लोग बहुत नाराज होते हैं, मैं कह रही वो जीवन मुक्त थे फिर सन्यास ले क्यों गए, होता है ना उपदेश देने के बाद में वो पत्री उपदेश देके सन्यास ले चले गए, क्यों गए, जीवन मुक्ति के बाद सन्यास विधि की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं। इसका मतलब वो सम्यक निध्यासन ग्रस्त आसन में रहकर वह कर नहीं पा रहे थे गुरुकुल संचालन करते हुए, निध्यासन को सम्यक पालन अभ्यास करने के लिए ही वो सन्यास आसन में चले, ब्राह्मण जाने का अधिकार भी चले गए। इसीलिए बहुत दूसरा और तर्क आता है बार बार, अनेकों प्रश्न में क्षत्रिय गुरु लोग आते हैं, बहुत सारे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण गुरुओं की चर्चा कम है, क्षत्रिय गुरुओं की चर्चा है, कि प्लाद याज्ञवल्क्य गिन सकते दो चार ब्राह्मण हैं, और क्षत्रिय तो जयवली भी क्षत्रिय था, अशुपति कई कई राजा क्षत्रिय था, कई आते हैं उनके। तो इसलिए विचार होता है कि क्षत्रियों के पास पहले उपनिषद ज्ञान थी, ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण के बाद में आया, ऐसा नहीं है। आप विचार करके वहां देखेंगे जो जो ज्ञान क्षत्रिय के पास था वो केवल उपासनाएं थी, ब्रह्म ज्ञान नहीं था। ब्रह्म ज्ञान था तो पिपलाद और यज्ञवल के पास ही था, और किसी के पास कार्यक्रम संबंधी उपासना संबंधी ज्ञान के पास लक्षण था। अशुपति का एक के पास भी वैश्वत विद्या थी, उपासना ही तो है, वो ब्रह्म ज्ञान तो है। निर्गुण ब्रह्म विद्या किसी क्षत्रिय के पास होता हुआ कहीं उपनिषदों में प्रमाण आनंद गिरकार जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं सो समझ के प्रयोग कर रहे हैं। सन्यासी इसे मैं भी जानबूझकर उसको उठाया हूं, सन्यासी ना। लेकिन सन्यास के मतलब तो सर्वकर्म सन्यास बोलते हैं ना आदि शंकराचार्य जी। भगवान ने यहां कहा है सर्वकर्म सन्यास। सर्वकर्म सन्यास का भी अर्थ क्या, कर्म सन्यास तो हो ही नहीं सकता, जात तिष्ठत्य कर्म कृत, ये भी कह रहे हैं ना भगवान ने, ना हम करता है सर्वकर्म सन्यास। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं है। फल त्याग सिर्फ काम्यानाम कर्मणाम त्याग, काम्यानाम कर्मणाम त्याग सन्यासी विदुः, गीता अथर्वाध्याय। काम्य कर्मों का त्याग करने बोल रहा है, माने कामना विशिष्ट कर्म नहीं करना है, सकल कर्म करना है। ना हम करता है ज्ञान है ना सन्यास, सर्व कर्म सन्यास। नहीं नहीं नहीं, कुत्र उत्तम, कुत्र उत्तम, हमने तो आज तक किसी भाषा में नहीं पढ़ा है, न मूल में कहीं परिषद में आता है। ये लोगों ने अपने अनुकूल कल्पना करना है। सर्वारंभ यहां पर क्या, सर्वारंभ परित्याग मतलब संकल्प का त्याग करने बोलते हैं। नाम करते मोक्ष स्वरूप है, इसका नाम संन्यास नहीं है। नाम करता नाम भोक्ता हम ब्रह्म है। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व तो अभी बोला, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व ही मोक्ष है, वो संन्यास क्या लेन देन है। अकर्तृत्व निश्चय है, अभोक्तृत्व निश्चय हो गया ना मुक्त हो गया, कहानी का खत्म है, सन्यास से कोई लेन देन नहीं है। फिर सन्यास किसका है, वास्तव में विधि को देखो। हम सन्यास जो करते विधि, हम सन्यास विधि ग्रहण करते हैं, विधि पता सन्यास ग्रहण करते हैं ना, विधि से हमें क्या प्राप्त था जो तुम त्याग रहे हो। विधि से प्राप्त कोई विधि से त्यागने का नाम सन्यास है, विधि से आपको कर्तृत्व प्राप्त था क्या, तो फिर कर्तृत्व त्याग का नाम सन्यास कैसे हो गया। विधि से तो आपको आ गया ना, फिर विधि से हमको जन्म प्राप्त था, चोटी प्राप्त था, उसके वजह से हम कर्म प्राप्त था, उन कर्मों का त्याग का नाम ही संन्यास। अतएव कर्म का साधन जो था जन्म चोटी, ये भी कर्म हो जाता। विधि से प्राप्त हमें ये है, इनके वजह से हम कर्म से बंध गए। चावल संस्कार हुआ, चोटी रख दिया गया बचपन में, आठवीं उम्र में ब्राह्मणों का योग हो गया जन्म संस्कार, तो जन्म मिल गई। इन दोनों से नित्य होम उपनयन संस्कार के बाद ही वटुक को नित्य होम करना चाहिए, कर्म प्राप्त हो गया। और उन कर्मों को हम कामना से करेंगे तो और बंधन बढ़ते जाता है, इसे निष्काम कर्म का विधान कर दिया अंतकरण शुद्धि के लिए। और वह निष्काम कर्म करते करते अंतकरण शुद्ध हो जाता है, वो कर्म को भी त्याग दो। कैसे त्यागूंगा, लेकिन विधि त्याग, विधि क्या कहता है, सन्यास लेनी पड़ेगी। सन्यास के द्वारा ये जो लाइसेंस मिला है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तब वो सन्यास कहा जाता है। इसे सन्यास जो है कर्म त्याग ही है। वे कौन से कर्म त्याग, दोनों अंतर है। इसे भाष्कर बार बार कहेंगे, शरीर जीवतार्थ जो कर्म को वहां का नचु जात कर्म अकृत जो कहा है, नचु क्षण कर्म अकृत जो कहा है, वह शारीरिक कर्म के लिए भिक्षा आदि के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, सर्व कर्म त्याग हो ही नहीं सकता है। अरे सर्व कर्म संन्यास कहा का तात्पर्य होता है कर्म जो वैदिक कर्म है, हमें जो चलो छोटी के कारण से विवाद के कारण से अग्निहोत्र जो कर्म प्राप्त थे उन कर्मों का त्याग। उसको त्याग के बिना आपका कर्तृत्व से निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म करना है तो संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प करो तो अहम कर्म ही कर बोलना पड़ेगा, कर्तृत्व विशिष्ट का सारा भान रहेगा, वो कभी निवृत्त ही नहीं हो पाएगा। सबका जड़ क्या है, जनवर छोटी, इसका त्याग नहीं संन्यास। और वो इसलिए सुरेश्वराचार्य और अन्य लोगों ने क्या किया, यदि भाष्यकार बार बार कहते ब्राह्मण कोई संन्यास का अधिकार है, यहां पर भी भगवान कहेंगे ब्राह्मण का संन्यास, इसलिए क्षत्रिय तुमको नहीं जा सकते हो संन्यास में, ये सिद्ध करेंगे। एंड वो कहते हैं यदि जनु चोटी त्यागने का नाम ही संन्यास दे लिया जाए, जनु चोटी तीनों को प्राप्त विधि से ब्राह्मण क्षेत्र तीनों त्याग सकते, तीनों को संन्यास का अधिकार हो गया। तब वह विशेषण जोड़ते हैं, वो गुण है क्या, गुण संभावना है क्या क्षत्र वैश्य में, क्या गुण, दया आदि जो संन्यास के लिए सम दम तितिक्षा आदि जो षट संपत्ति वगैरह, ये क्षत्र वैश्य में असंभव। एक काल अपवाद हो बात अलग चीज है, अपवाद हम कम नहीं लेंगे। सामान्य तौर पर क्षत्रिय वैश्य में ये सारी चीजें आना असंभव है। इसे हम कहते हैं कि संन्यास केवल छोटी छोटी मात्र त्यागना मात्र का नाम संन्यास नहीं होगा, संन्यास का अधिकारी का कोटि में ये भी सब चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। कौन त्याग करता है भविष्यचरण चरित, कौन ये त्यागपूर्वक भविष्यचरण चरित है, कहा बृदारण्यक में, बृदारण्यक में कहा पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, इनको त्याग पूर्वक ही जाना पड़ेगा। और ये त्याग जब क्षत्रिय वैश्य में आसान है, वित्तेषणा वैश्य में जाता नहीं, लोकेशना क्षत्रिय में जाता नहीं, समस्या ये है। हमने गौतम को देखा है, यहाँ आते हैं वैश्य लोग भी आते हैं, क्षत्रिय लोग भी आते हैं, वैराग्य की बातें भी करते हैं, घर द्वार वहां छोड़ के कहीं और पहाड़ों में मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं गया, वहां भी वही धंधा चालू धंधा चालू। वने पी रागि न वसंति तद किम, जे वने पी रागि न वसंति चेत तद किम, अंदर में राग भरा पड़ा है तो जंगल में जगह बैठने से फायदा क्या होना है। इसे आचार्य लोग जो बोल रहे हैं वैदिक परंपरा को स्वीकार करने से उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ करके अपने अनुकूल लगाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, मिशनरी वाले करते हो तो अपने मिशन के लिए जरूरत है उनको, हम उसका विरोध भी नहीं करते, तुमको मिशन चलाना है क्योंकि ईसाई मिशनरी चल रहे हैं, उनका विरोध में हमारे भी मिशन चाहिए, तो बनाओ तुम वैश्व को सन्यासी बनाओ, कोई बात है क्षेत्र को सन्यासी बनाओ, वो जंग बनेंगे तो क्या करेंगे, वो मिशन खूब पैसा कमा कर लेंगे ना, वैश्य सन्यासी जो वैश्य सन्यासी बनेगा वहां तो पैसे तक नहीं देगा, वो किसी तरह से पैसा पटोरेगा तो मिशनरी का काम बढ़िया चलेगा। और क्षत्रिय है तो लड़मंडे को भी चाहिए ना वहां मिशनों में, तो इसीलिए ऐसे को मिशनरियों में संन्यास क्षत्रिय वैश्य को दिया जा रहा है। आज के जमाने में परिस्थिति अनुसार उचित भी है, जरूरी है, चलने दो उस गाड़ी को। लेकिन परंपरा की बात जहां तक होता है वैदिक सनातन धर्म की परंपरा की बात, वहां पर हम बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते, बिल्कुल निषेध है। और इसलिए हम तो किसी को दीक्षा भी देना बंद कर, संन्यास दीक्षा की बात हम मंत्र से भी नहीं देते, तो पता नहीं कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कौन ब्राह्मण है, क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चलता आजकल। वर्ण संग्रह भी जाए थे कहा था ना अर्जुन ने, क्या खिचड़ी है क्या है भगवान ही जाने, इसे दीक्षा ही मत दो, लफड़े में मत पड़े, भगवान पर ही छोड़ दो इस काम को, अपने को नहीं करना, क्योंकि बड़ी टेढ़ी की रे, शास्त्र के अनुसार चलना आजकल एक एक कदम बड़ा मुश्किल है, शास्त्र अनुसार चलना, इसे बचाओ उसको करो ही मत, वो विधियों को अपनाओ मत, बल्कि उसको पकड़ो। न गुरु और नहीं वैसे चिचिदानंद रूप शिवम शिवम, न गुरु बनो न गुरु बनाओ, दोनों लफड़ा से दूर रहो। इसे यहां पर कहते संन्यासीन सांख्या इत्यर्थ, संप्रति योग बुद्धि आश्रम कर्मनिष्ठां व्याख्या तो कामो योग शब्दार्थम, योग शब्दार्थ कथन करने जा रहे हैं।